hinihintay ang puso ko na pumulila sa iyo. Hanggo ang buhay ko sa bawat pindig ng pulso ay alay lamang sa iyo. Lahat ipibigay sa akin ikay, huwag lang mawawalay. Sabihin mo sa akin, kailan mali ang pag-ibig? Kailangan bang masaktan pa ating mga damdamin? Yakapin mo ako, o hakan mo ako. Ang langit paano magwawakas ang paghihirap ng dibdib sa Diyos ako'y nananalig at ito ang buhay ko. Nang pulso ay alay lamang sa iyo. Walang ibang hangad dahil itong puso ikaw lamang ang pinapangarap. Sabihin mo sa akin, kailan mali ang pag-ibig? Kailangan bang masaktan pa ating mga damdamin? Yakapin mo ako o hakan mo akong muli. Huwag kang sabay natin haplusin ang langit.